الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. سورة هود کے دوئم واقعہ هود علیہ السلام ذکر کی چدا قوم عادیان او قوم نوح علیہ السلام پسې آباد شیو په دنیا کې الله غی تهود علیہ السلام راولېګو او هغه مسله او تکوله کومه مسله چې نوح علیہ السلام کړی و چې یا قوم عبد الله صرف الله بندگی کوي الله په خپل عبادتونو کې یو غنۍ اذن بیاو مشترکه پیغام او دعوتو چې دې تعالی رب العزت یو دین ویلې چې دا ستاسو یو دینو ازه امتکم امته واحده سوره مومنون کې او انبیا کې ویلو وانا ربکم فاعبدون الله یما هو چاته نوې مسله بل نه دا کړې خدا غزړه خبره چې زما بندگی کوي زستا سره بیم ټول انبیا او دا پیغام پېښ کړو دې ته دا انبیا او دعوت ویل شي دې ته کاري نبوت ویل شي او دې ته تبلیغ ویل شي چې وانا ربکم فاعبدون الله یې زستا سره بیم زما بندگی کوي او بل په لمزه استاد درس زمواره زما بندگی دغه ده چې په خپل د خپل ټولو ضرورتونو حاجتونو زموار ما وګڼه چې بس الله مالک دی الله زموار دی دې اصل بندگی ویل شي او دا اصل معنا د لفظ د الله تو ټول مخلوق الله تفریات کوي په خپل حاجاتو کې هغه ته الله ویل شي نو کدا فریاد الله ته وکنو دا غي عبادت شو کدا فریاد غیر الله ته وکنو دا غي عبادت شو چې غي تشرک وي دا مسله د انبیاء او ټول او الله دعوت پیش کوي قران دوالا قسمه چهو پلا دا اللہ وحدانیت ثابتی او بل پلا نفکی دا غیر اللہ لیکلو مونگ آدیانو تا یود دینا بود علیہ السلام ویوی چه زما قومان دا اللہ بندگی کوئے لیکن داسی ما لکم من الہ غیرو چته بل چانم پکې نه کنا الہ بل حاجت روا پکې نه بل کارساز پکې نه من الہن دې معنی پیدا کیږي دلته چې د ایس یو صفت خاون بل نشتا کوم صفتونه چې د خدای توپ دی په دنیا کې دیو صفت خاون بل نشتا بغیر د الله نه صفت علم دے صفت قدرت دے او صفت قهر او غضب دے صفت خلق دے چې خالق دے سمرا صفتون جدید اللہ چیغی تا صفات دا کمال ویلش دا یو صفت پا مخلوق کنش رات دے دعا تریخو نا بلکہ یو صفت پا کنش رات دے کار څومره مخلوق را جمع کی انبیاء ملائک ولیکن په غیب نه پويږي څه پیدا کول نشي کولی یو ماشه او د ماشي وزر نشي پیدا کولی ټول مخلوق نو ځکه من الهن راوړي په داسې مقام کې مطلب یې سي چې نشته استاو د پارا د یو صفت مالک من الهن دیو صفت بغیر د الله نه ټول صفاتونه الله ځان سره جمع کړی دي. نو سوال پیدا شو چې دیو صفاتو راځي چې د صفاتونو مالکان د تو خیمه هغه ټول د الله نه صفاتونه اغلا کړی دي. غیب دان پکشتے حاجت روایان پکشتے مشکل کشادی پکشتے ہر سکشتے دا خلقہ سے روان دور پکے تجربی پیشوی دی باقیدہ دا ارکار دا پار جدا جدا مستقل سپیشلسٹان مقرر کری دی جدا دا اولاد زی موار دی دا د مال زموار دي او دا د مرزونو زموار دي خدا وکي ته دشمنو زموار دي دی به دشمن نخلاصي دا غي په نوم باندې با قاعده ما نختي کیږي مالونو دولتونو خرج کیږي تمره د زړه د اخلاصا چکه د الله نوم متواخلی د جماعت نوم متواخلی د الله د دین د پاره د خدمت د پاره وته وې طبیعت خراب او دغه چی دی کنه دله د اخلاص دی ګونه براشي ډک ډک کنه او سیبان بولاړي بس جګړه وسره نه کوي پنچات وسره مکوه پتی بسوې وای نو دی په لکوي وای هغه بغډې راټا غټا دا کړه او دې کې لم چا سره وای نه کوي چې دې پسو دې هغه دې ثواب کار دې دومره ورکړ دومره خرچ دومره انفاق سو په سبیل الله کوي لکه دغه الیه او دغه اولیاء په نوم باندې چې څومره کیږي هر قسم مال ښا هغه په نوم باندې ورکوي دا اعتماد دی کنه الله رب العزت دا هغه په حق کې وی ان انتم الا مفترون دا او تاسو ځان نه جوړ کړی دي خدای دې ته وی چې ځان نه جوړ کړی د چیرړو نه جوړ کې د خټې نه جوړ کې د ګټې نه جوړ کې د اوسپنې نه د سونه او د چاندی نه جوړ کې نه الہی الله یې ځان اخدای نه جوړ کړی او لګیا یې هغه په نوم باندې او د هغه پر دومره ځانونه وجنه توبه الله په نوم د غیرت نظر زی چې الله تاسو سویل شي هیڅ په غیرت نه کو او چې دا غینوم سو کو اخلي ځان به قربان کوي کنه ښا ان انتم الا مفترون نه تاسو مگر ځان نه جوړون کی دا یو ډیر ناشنا خبره ده ښا ناشنا خبره او صرف داغه چا په ذهن کې برازي چې قران پکې راغلي دي چا ذهن کې چا په سینه کې چې قران راغلي دي هغه ته ناشنا نه ده او چې قران د چا په عقل او فکر کې نشته کنه دا خبره ډیره ناشنا ده چې ته وته وای چې دا تاسو چې څومره جوړ کړی چې دا لوی ځوان دی دا دغه پکې دا تاګان دي دغه پکې پیرانی پیر دي دا پکې دا څومره چې دي سیمون شریف تو وخت کم ده نه شریف سیمون شریف کې ګاډي ډېری ساری ولې ځکه څوک خيږي څوک کوزي کنه دا هغه د قدر عزت تفارخ تومره زبردست کار ده تا نشته دا مفترون دي تا ټول افترا ده هیڅ نشته بس چې دغه خلق ته وای وګوروي دا ویدان ته مسلمانان وي ویچلوې ځوان نشته سیمون شریف او قلندر نشته شاباز او ګوروي دا اولیاء نه مانی الک الله او تویتا سوزان نه جوړ کړی نو دا وسوک مانی چې ځان نه شي جوړ کنه او مانی او بچاونیو نو کیس و به جوړ کی لیکن بدی کیس نه جوړی سمره ځان نه جوړ کړی بناوټی دا ټول بناوټی دی په اسلام کې د دې حصے نشته چې دا کوم خلق مبتلا دي لوی لوی کنه چې دربار ډیر لوی دربار چې لور شنل ته کې سرونه کته کې توفق ده نو او دی ویلی دی باقاعده چې یو د اجزانو خلق او حج ده او یو د مالدارو خلق او حج ده دا جزانو خلق و حج وی پسیمون شریف کی گی اجی سوکتلی دی نو اغیویلی دی چی حجر ایسو دیم جوڑ کرده خلق اخبالی اغاز ایس خواب بودی چو گوری وطن تو بای جرداخ رشتی ها قرآن وی چنن تم اللہ مفترون اغی ابی زمزم جوڑ کردی اغی باند خلق لام بی سوکس کی سخواب بودی توری وی خواب دیم جوړ کړي یعنی په حج کې او په بیت الله کې صفا مروه پکې مشته وي او دا وایي چې د غریبانو خلکو دا ځای د حج دی عملدار خلک بل تزي الله دې خیر کوي چې دین رستو با کې دې چې هغه ځای پات شي غریبانو عملدار ټول دلته کې ځي خو آسان کار دی آزاد آزادی ده بلی الته کې خواغي سوک دي ته نفري دي چې مقام ابراهيم خپل کې هغه خپلولو دي جنگلو پورې نه ختي يو او د بیت الله حتويم خپل کې اسو خپلي حتويم کې لګيایي نفلو نه کوي دا نفلو ځای خو مقام ابراهيم دي حتويم نه دي ادی پا حتویم کی اولاری اگا دیوال چی دا چاپی رای خواه نال تا که خوبا بندی دا کنا صرف حجر اسود لی اجازت تے رکنی امانی لیا ملتظم انور بلده سر بلاس نلگه اخکلول بنکه کپڑاو پی نوائی جب دا اختو بند دا عوامو نبس گیلو کن د سرحد لوی مولا وسوم ژوند دې پښو سایه دی ښا او وسوم ژوند دې ټول مخک کړه د ځان نه دې جته له حجلا نل تک یو قاری سه بولی دو هغه ته ځان خولي چې پلانې ماو ډاګې ماو نو دری مطالبه ته نکړی وی لومبه مطالبه دا قاری نه دا وکړه هغه قاری په بیت الله کې طالبانو ته تجوید کو د قران او چې څوک پکې ناستو هغه ویلی چې را مونږ دا غیغه تجوید واورېدو نو مونږ حیران پاتې شو چې دا عرب داسې قرآن وای نو دا قاری تا لنبه مطالبه تا دا اکلا بیرا دا بیت اللہ نا چکم غلاف و ارکال نوی اچولی شی او زور لری کی گی نو کاغا زور غلاف تا تا چتا معلومی کوشش دیو کمالتی او ٹکڑا را کا لنبه مطالبه دا دی مولا دا وخا دا دی لوی مولا دا اغه وتوی چې دا به خلکو په خوا دغه سکولو زوړ غلاب لبیزان رساو کنه ټوکړي به تنوړي ملکونو ته وشا فیصل بن کو اغه ته چاوي چې دا خديل ته کې بدی باندې بدعت کې رسومات کيو چې څوک مړشي نو بس د دینه دا غلاب په لداسي میچه کې وینا او بیا غل سترګو دا ببوزي وچت کی نو کیه دی پکې شا فیصل ته دې نه خبر او چې هغه خبر شوی ښا اوس وی دا غلا پتن لګی ښا دا دلون به مطالبه ا دوی مطالبه دا چې تما لداس یو سړی وګورا چې زول پیسې ورکم چې زما د پلار نه حج بدلو کی نو خپل روی حج نو کړي ګنيره یو چې دا غنه حج بدلو کی هغه بیا وکوتو او بیا نیم خبر چرسی کړي اترې مطالبه دا چې وخت کې حج پنځم یاشتې تیرې دي بیا و ډیر وخت دی او زه درس عادت ما نماله یو څو طالبانو ګور چې سبقونه ته شروع کوم نو پا حرم کی و تا منطق شورو کن بیا چه آغی تا پتاو لگی دنو منه کن ایدا گندل تا کیوئے قرآن نوئے حدیث نوئے ادی چراغی نو خلقو تاوی جما بیت اللہ کی خلقو تا قرآن و سنت لستل یا خود خلو چه دیو دوم را لوی مولا کن چه اغد علاقی اغد سبی مولای اغد اغد حال لی اغه دا عقیده ده زه نور نه وسګی لاو کې ان انتم الا مفترون دا ټول د ځان نه جوړ شوی سيزونه د دې هیڅ حیثیت نشته په اسلام کې ښا په اسلام کې د دې مزاراتو د دې درگاہونو او دا صرف د پیسو د مال دولت ته پار جوړ شوی دي مال دولت ته پار لکه څنګه چې په اسلام کې د دې کارخانو صحیح حیثیت شته چې په اسلام کې دا شته دي چې دا د کپڑے کارخانه دا او دا د وړو کارخانه دا او دا د دې کارخانه دا نه قران ته د نوت کې دي کس تقصې دې مزارات او هیڅ حیثیت په اسلام کې نشته دي لیکن د دې په نیت دا سمرا ناش وګوره او ادارې دې عقیدې دي کنه وګوره دې وي اولیاء نه مانی کنه وای مونږ نمانو که اللہی نمانی چینن تم اللہ مفترون دا زان نم جوڑ کری دی دا چاوی لیو دا صحابه و پوخ که خونه چه تا مزارو ایوار پسی گرزی دو نچه تا ولیو درگاو چه اسلام پاغ وقت که وخا داو چه اسلام بانده رو رو شپرال او تیار پرال نجوڑ دا شدو نجوڑ شد دنیا کی خا اگه وقت که وخا یا کنا پګوسه وکاله کې سوکو کم ولیو او کم پیرو کم قبر او کم درگاه دا سچ جوړ شنو الله وی ان انتم الا مفترون ځان نه جوړای او کې هود علی السلام وی ښا دا مرز ده هغه وخت نه راغلا یا قوم لا اسلکم علیه اجرا ای زما قوما ولی زما خبرانه منه زه خو ستاسو ناس مطالبه نکوم کتاو زما ده مطالبه نه تنگیه زه خو نغوالم ستاسو نا پا دی خپل دین بانده پا خپل بیان بانده سا اجر نوح علیه السلام امیلیو خوا صرف الفاظ بدلو لا اسألکم علیه مالا التعمال یاد کرو دلته اجر یاد کړ. نشابوري وی هلته مال زکه یاد کړو. چور پسې د نوح علی السلام په واقعا کې د خزانو ذکر را روان او تویل وکړ چې لا اقول لك عندي خزائن الله. خزانه خود مالک نه ښه ویل ته کې زکه د هغه مناسبت توجنا لا سلکم علی مال راوړ او دلته اجر راوړ. ان اجر یا الا علی الذی فطرنی نه د اجر او ثواب زما د دې مسلې مگر په غزاد باندې چې زه پیدا کړم زما ټول ذمہواری په هغه باندې ده. زه دغه دین خلقو ته خیم، زه دغه توحید خلقو ته خروم، نو مال اجر راکې کنه چې زه دغه دومره لوی ذمہواری په سر باندې اخلم کنه مال اجر راکې. ان اجریه د څه شي اجر؟ د توحید او سنت او د دعوت او د پیغام رسولو. قرآن وی چې دې ډېر لوی اجر دی، اجر او ثواب خو دې دی چې او تن دې مسلمان کو دا مسلمانی کی کنه خا خپل وی وخت په وخت باندې اورو دا یې مرګرونه چېری مخ کې ځان نه پوي د اوس پوښو نو باقاعده چې څوک وسره یو ځای شي نو یې د اوس مسلمان شوما دا د هغه خلې په دې باندې ګواهی کنه. نو ته وایې چې دا یو یو پوئږي او یو یو په صحیح عقیده باندې راځي نو چې دې وسومره اجر او ثوابي. حدیث کې خدا وایي چې یو تن تعالی پوره دی. نبی دې اسلام وی حضرت ابو ذر تا چې ګستا په لاس باندې الله یو تن ته هدایت کونه دغه دل پوره دی تاسو د آخرت لپاره پوره شي. چې بیا دوی او درې او لس او شلی ناغی اسی پا سوابونو پسی گردی سوابونو نشتا اجرونو پسی گردی او اجرونو نشتا صرف دا خلی کار خلی خبر بس چه اجر پسی که ده نو دا غی ندمر نفرت کئی ندمرتی نتختی او دعوه دا کئی چه دیکی سواب ده دیکی سواب ده لکه دا سواب شیخ استان پاتش سواب شیخ داو چه تایو مشرک مسلمان کھڑے وے چھ شرک مکاوا اللہ واحد لا شریک دے تو دمرا دا خدین انہی ارے گی چھ تا دا مخلوق نا اجت وانی و ضرورت وانی آسا کولی شی مخلوق بچال سور کی دا کار مکاوا مدہ ملو نا گوالا مدہ جواندو نا گوالا دیو اللہ نا گوالا چدا سرور پوکه هغه پوشی کنه او شرک مرک پری دی که سو ته دی تعویز ماویز او شلی دی مسلمان شه کنه خا دا اصل اسلام دی دا خو اسلام نه دی چې او سره کلمه وي او مونږ او تاس کوي دا اسلام دی او په خپل هم د شرک نه ډک دی او کور هم دغه څه د شرک نه ډک دی اهلو عیال و بل بچه و طول عرصه توبه توبه زندگی پا شرک کی تیری کنا نن یو زیارت لطلی سبا بل زیارت لطلی بل عرص بل زیارت لطلی استرکی گی نا دا مسلمانی مسلمان موحد توی چی توحید پا کراشی دا مسلمان شی دیر لوی جر دی لیکن چی کم خلق پت قسمت دی اغی با قسمت کی نشتن و اغی اسے اما کما جنگی خوا اما کما جنگی دزان دن جوڑ کرده اغی که سوابونا جوڑ کردی چه دا سواب ده دا سواب ده دا سواب نا سواب اغی چه اللہ ویلی نده اجر زمان مگر پاغ ذات بانده چه ده پیدا کرده ما افلا تاقلون یا قوم آتاسو که اقل نشتا چه صدا نغوالم نا ضرورت می نشتا او ټول وخت تاسو د پاره پیدا لګوما صرف کوما ستا ستاسو غم دی را سره، ستاسو فکر دی را سره، تاسو دومره عقل نکار ناخله چیرې دا سړی دوره خواري کوي زمونږ نه سغواړي نه، او بیا هم شپار ورځ زمونږ په خیر پسې ګرځي، نو راشي چې سوچ او فکر وکړو په دې خبره باندې چې دا څنګه خبره. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. ازما قوما کومه کوم ارس کړی دي کنه په کلونو شل کالا، سلویخ کالا، پنځوس کالا، شپیت کالا، ډیر آسانه ده بخنو غواړی د خپل رب نه چې الله بس مونږ اوس مسلمانان شو او مونږ د خپل ګناهونو بخنه غواړو، دا پاتې عمر به په دې باندې تیرو چې بس ناس به یو او وایو به چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تو وظیفه پیژنې ته چې وظیفه کوې نو ستا څه نیت دی؟ پیغمبر خوی اعمال په نیت باندې صحیح کی قبلی که نه، ته چې لګیا نو ستا څه نیت دی؟ دا نیت وکړه چې الله ما چې څه کړي دي هغه ټول شرک او بدعت نو زه اوس دا پاتې عمر په دې تیروما چې استغفر الله چې الله دغه شرک را ته معاف کړي، دغه بدعت را ته معاف کړي، دا پلانې ورځ باندې چې دا را ته معاف کړي. تا ته ویا دي کنه نو وظیفه دې د پاره کړه. تاسو لګیای مطلب یې نه پوهیږي. ای زما قومه بخنه غواړی د خپل رب نه د تیرو شو ګناهونو، ثم توبو الیهم، لیکن بیا راتلونکي وخت کې د الله ته رجوع کوئ، بل په لمزه جمعه ته راځئ، ته خدای کور ته راځئ، زیارتونو پسې مه ګرځئ، درگاهونو پسې مه ګرځئ، بیا به چیرې داسې نه کوئ. ثم توبو الیه، یو سړی په قرآن پوه شي او بیا داسې کوي اچ په هغه غاړه ځي چې ته بس کې ناستی نو بوئی راشي نو پوزه پټه کې دا بوئی غوړ هر چل نه ځي دا موحدین لور انور خو پکې لګیای او هیڅ په پته نه پوئیږي چې په هغه غاړه باندې ځي نو بوئی ولا ورځي چې دغه خلقونه دغه زینونه دلاله لعنت توري کنه. نو دو خبرې زکه وکړي د مخکې زمانه علاج وکړي په استغفار سره، او دراتلونکي وخت علاج وکړي چې الله ته رجوع کوي چې څه ضرورت یې څه تکلیف یې نو بس الله ته حواله کوي، الله ته وسپاره. په دې استغفار کې څومره برکت ته یرسل السما علیکم مدرارن ملکنا بادیگی، توحید سره ملکونه آبادیږي، شرک سره ملکونه روانیږي. دا ملک روان د خدای خیر کوي ښه، او بس مورګل رسېدل دی الله وی یرسل السما علیکم. که تاسو دا مسله ومنله نو زه به تاسو باندې د اسمان نه بارانونه کوم چې هغې سره به ملک آبادیږي، اغه سره با د الله رحمتونه زیاتیږي، رزق زیاتیږي، مهنګایي به نه کنا. او خلق به داسي خبر به نه نو چې څوک ته د مهنګایي وي نو هغه واریان شي چې دې سوي دا چې کله په ملکي دا عقیده یې کنا ښا روبوري الله باران پتا سو باندې اسمانیه ویل ځکه باران د بری نکی کناخه دا قران خپل بلاغت ته د جوار د وجنه ذکر د سما امرت ته باران دیکم د الله حکمت وینوخه جی باران څخه یی د اسمان نه دی دا بدل کتر اقوس کم نو تړیره موبایله غی کناخه مدرارن وخت په وخت باندې چې کلاجه تو ضرورتي دا نه چې هر وخت به وریږي وریږي نو هغه نه خو به طوفان جوړ شي. نه مدرارن معنی ضرورت ته پاره ويزدكم قوه الى قوتكم عاديان تويخه اوس ایسی ګلندې وا چې لګنګلی و تواچول کو عاديان سي پهلوانو چې لانو زور زیات شي دا نعمت دې کنه نعمت نه دی ولي طاقت چې الله چاله ورک سمره دې نعمت ډېر خلقو په کار راضي خان ويزدكم قوه الى قوتكم او زیات بکی نور قوت دی موجوده قوت سره دغه عام دغه بدنی طاقت ته عمرات دی مالی طاقت ته عمرات دی او د لوړ طاقت ته عمرات دی چې قوم ډیر شي هغه تبیا سوګه کول شي دا ټول قوتونه ته عمرات دی خان دا بالله در کې د استغفار کې دومره کمال ښه نشابوري لیکلی دي چې حضرت حسن ابن علي شام ته تلو حضرت معاویه سره ملاقات کوي رضی الله عنه اشام کې وکړ خلیفہ چې ملاقات وشو بیا واپس راتلو دا عادت کنه چې مل مسره خلق را روان شي نو خلیفہ خو ولا رخصت ورک کنا راوته دا غزینا نو دا خلیفہ یو څوکیدار نا غزر زرغه په حسن ابن علی پسې ځان او ته خبر وکړه چې ډیر مال می دی اولاد می نشتا کته ما ته وظیفه خو چې مال الله ای د ګوتی عمره یو زیرا کی او ته وی استغفار وایا نو څوکیدار وی څوکیدار ووم د گورنر عمر مرتبه او وخت کې ښا حاجب به او ته وی حاجب ارزان له یو لوی سره یو ښا هغه وی چې ما په کې دروازه وسو ځلوم ویلې استغفر الله استغفر دروازه نیمال اللہ لس زامن راکڑون نیمان یوزل خلیفہ تا پوسو کچھر کر تا خو خون واغست مخ کری اولاد نو کنا بس کہے نا نیمان توی چدا ما تاغویلیو نو ما کار ندے ما غنہ تا پوس کرو اگا ما تا استغفارو خوو ریمه خلیفہ او امیر معاویہ چې دا تاسو په تیوم کړو چې استغفار کې څه چل دی ستاسو استغفار استغفار خلق دې په روي چې ګناه نه شوي بیر ما هو دور دا خیال نو زما خپل مطلبو دا تاسو مې ته وکړ نو لیس کاله پس دې بیا لړو ملاقات لا نو بیا دې نه تاسو کو چې را زه ډیر شکر گزار یم او الله په ما باندې رحم وکړ او زما پس دا غینا یو کال نه خطا شوه لزامن مې کړو وی ما خلیفہ وی چې دی استغفار کې څه چللې بیرما ته دا یا تو نو وی کړو چې تا قران نه ویل جی بسلې تیرا ته وی سورته نوح آیاتونه را ته وی چلته نوح علی السلام وی واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات وانهارا خلاصید وګورئ چې سدي خو په استغفار کې ته لا تاسو کې دا ډېر لوی شی دی ولې دې کې عجز ډېر ده کنه چې انبیاو حق الله وی چې واستغفروا استغفار کوي ازمونږ اجت نشته چې پار واستیر شي او دمون پړ کې رانه شي چې استغفار وای استغفر الله وای نه زمونږ ګناه کوم د چې شوی ده ولا تتولوا مجرمين او مگر زید الله نه په داسې حال کې چې جرم کوونکی اوم جرم کوي اوم بے پروايي اوم گناهونه کوي او غم د سره نشتم دا خو تولی ده تولی مکه کني الله وی چې نو ولي ما تولا زما غریم تمره او چا پروا نشته چې کوم په لزینو په لبه دی واړو مخه مگر زید الله نا جرم کون کی دا سمره خیسته بیان د هود علی السلام خپل قوم ته سمره د خیر خواه خبرې وکړې عقیده او توقوا او ترغیب یې ورکو چې خلق کوم هم شک دی کوم شک د کوم کوي هغه چا شک پکاري چې هغه د چا پیسو ته غلي کنه د چا مال ته غلي داغه خلق خبر نه مانی کنه وې دا خو مونږ سره وې ټګي کوي ښا نو زه خو تاسو سره ټګي نه کوم زه خو تاسو نه څه پته مانی ما او تاسو خیر خوایي کوم پتا سو باندې خپای ما دا مسله ومنه خدای و تاسو کورونه د خیر او برکت نه ډک کی مال سره کوي خدای بدر باندې رحمتونه او برکتونه وري په حالت به خوشي لیکن چې یو قوم بدبخت ای کنا اغه د نبی په خبره هم نه پوي ښه قالو یاهود ما جئتنا ببینتن ویغه قوم عادیانو چې یهود علی السلام اصل لګی وس دلیل سره نشتا نه راغله مونږ ته په څه دلیل سره او په څه معجزه سره نور دلیل ستو یره چې دا مسله وای چې یا قوم عبد الله بینه دا غوا کړه دې صورت کې اول کې تیر شو سلورم دعوا وا چې فمن کان علی بینه من ربه د دین واضحه مسله بلشته چې هغه وی مونږ خوستا په خبره نه پوي ګوسه صفا خبره وکا ما جیتنا وی بینه نو سم مشرکان ای بس تش توحید توحید که یو خلق نور دسنه نخبری نو دا دین و یوازه بده پوری ده نیر آگلی منگتا پس دا دلیل سرا پا حجت سرا خبر اکی او دلیل پی نپیش که دروغی اوی کن وما نحنو بیتاری کی آلیحتن آن قولک منگ نیو پری خودن کی خلق دایانو لرا ستا دا وینا دا وجینا ستا د وژنه مونږ ټولر سپریدو او دین به بدلو دا ولی څه چل دی دا یوازې ته په دنیا کې انسان او عقل مند چره هم نشی کېږي نه یم مونږ پری خودن کې خپل والي حولران قولی کا ستا د وینا او ستا د مسلې د وژنه ستا د دعوت د وژنه او ما نحن لك بمؤمنین امونږ چری ایمان نرو کته پته مې کنه نیو مونږ استاد پارا زرا ایمان راولون کې او یقین کوون کې دا مونږ ته ولې الله بیانې دا دې د پارا چې ګوره په خپل کار باندې پیمانه نشه ولې ډیر پیمانه شو کنه مسلې کولې کولې درسونه کولو او د لسونه یو لسونه جوړې ده بس چې سونو هغهو هغه دا خاصه کار دی دیتا ساجت تھی روی سورا کلو نوشو او بس چه سمرهون آغا عمر دی دی دن تا و دی مسئلی تا ساجت تھی نبس آکارون درسون پری خود کن ویتا قرآن ندی ویلی چه حود علیہ السلام تاوی چه مستا خبر نمانو مستا دو وجن اقبل آلیہ نپریدو ننن بتا تا تنوي چې دا مسله ته کوي نو تا ته به وموي کنه نو ته کار پری دی ته دعوت پری دی ته توحید پری دی نا دا خو ستاري راټه کمزوري ده ډیر کوتاه ذهن دي دی دي کې خو ډیر لوی صبر ته ضرورت دی خان هود علی السلام سره څوک مرګري شي چې ته یې لسونه یو لسونه شو اخو دا اللہ فضل دے کاسب خدای دمرا خیر و برکت واچو کنا پا دی لگون دی خدمت سره چڑی رجزان بندیان د شرک نخلاص شو د جهنم نبچ شو موحدین شو دا کم زی کی شوی خواه تا پیغمبر تا خو نرسی کنا ناغ سرنو دیر شوی او تا بانده اللہ فضلو که دیر شو او تا ویس سوک نشتا مرگری نشتا مرگری نشتا دا مایوس کی گما نو میدی مکوا دے خوارچا تاویلی وی خواه پیغمبران تاویلی وی نیو مونگ پری خودن کی پلو آلی حول را استاد ویدان دو وجن امونگ چری پتا بانده ایمان نرول دا څومره سخت جواب دی. وحود علیہ السلام کار پرې خدي چې بس زبزان له سکار وګورم استاسو نس نه جوړیږي ښا او دا څنګه دی ویلی هغه خپل کار تر اخره پورې کړی ښا نو مونږ به حوصله نه خرابو مونږ به تر مرګه پورې خپل دعوت خپل درس خپل توحید او سنت جاری ساتو الله پاک خیر او برکت اچي واخر